ग्राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2015 अनुसार 23 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य भजे समा। इस अनित्य और सुख रहित इस शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। तो अनित्य कहने का तात्पर्य क्या है कि इसका पता नहीं है। संतों के पद में आया है गंदी काया तेरा क्या गुण गाऊं महल रचा पण रहने न पाऊं। बहुत ही कच्चा मामला है। आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि पेट में आता है तब से लेकर 100 वर्ष की 125 वर्ष की उम्र हो जाए उसमें कोई वर्ष खाली नहीं है जिसमें आदमी मरता न हो और कोई ऐसा महीना नहीं है जिस महीने में आदमी मरता न हो और उसमें कोई दिन नहीं है जिसमें मरने की रिवाज न हो और घंटा भी ऐसा कोई नहीं है कि 23वां घंटा इसमें नहीं मरेगा ऐसा नहीं है। 60 मिनटों में कोई ऐसा मिनट नहीं है इस मिनट आने पर तो मरने का खतरा नहीं है ऐसा नहीं है और सेकंड में प्रत्येक सेकंड में आदमी मर सकता है और मृत्यु खुली है इसमें। इस वास्ते गीता ने कहा मृत्यु संसार सागर हाथ ये संसार सागर में क्या जल भरा है कि मौत रूपी जल भरा है। मृत्यु संसार सागर है मौत का ही संसार सागर है। कहते हम जी रहे हैं ना इसमें थोड़ी सी आप बुद्धि लगा रहे। ये बहुत बार बात कही है और फिर कह रहा हूं और फिर भी कहना होगा। खास बात है हम लोगों के मन में बहम है कि हम जी रहे हैं। ये केवल कहने की सुनने की नहीं है असली ध्यान देने की बात है। हम जी रहे हैं ये धारणा है परंतु विचार कर देखा जाए तो शरीर सब मर रहे हैं जी नहीं रहे हैं। एकदम सच्ची बात है। सच्ची बात का ज्ञान हो जाए उसका नाम तत्व ज्ञान है। तो सच्ची बात है कि ये संसार निरंतर मृत्यु में जा रहा है। तो अपना ये शरीर निरंतर मृत्यु में जा रहा है और इसकी बड़ी भारी महिमा है शरीर की। इसे बड़ा भारी पद मिल सकता है। ब्रह्मा आदि का पद है शिव शंकर पद है इंद्र आदि का है इनका जो पद है उससे ऊंचा पद इसको मिल सकता है। अनंत ब्रह्मांड की रचना करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले परमात्मा स्वयं कहते हैं, भगत मेरे मुकुट मणि। अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान अपना मुकुट मणि बताते हैं भगत को। वो भक्ति हम इस शरीर में कर सकते हैं। ये जो भाई बहनों का शरीर है, इसमें ये एक विलक्षण अधिकार मिला हुआ है। भगवान की भक्ति करने का हमारे को मौका मिला है, अवसर मिला है। पर जैसे चला जाएगा तो फिर कुछ नहीं होगा। एक क्षण क्षण ये उम्र घट रही है और क्षण प्रति क्षण मौत नजीक आ रही है। ये जागृति रहनी चाहिए, जागृति। ये हरदम सावधानी रहनी चाहिए। एक याद रखने की बात होती है, एक जागृत रखने की बात होती है। याद रखने की बात तो भगवान की है, और वो भी पहले वास्तव में भगवान को भूलना नहीं चाहिए। एक ने कहा भगवान को याद करो, कितने बड़ा मूर्ख है। क्यों? खैर भूले तो याद करें, भूलना ही नहीं चाहिए। परंतु एक जागृति चीज है, जैसे आप भाई बहनों के मन में ये एक जची हुई है कि हम चातुर्मास में भीनासर में रह रहे हैं। इसका जप नहीं किया है, बिना समय जप नहीं किया, ना कोई रटन की है। चलो श्लोक को याद करे, जैसे केवल स्वीकार किया, स्वीकृति। ऐसे स्वीकृति हो जाए कि भगवान हमारे हैं और इस शरीर में हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, और ये उम्र निरंतर जा रही है। ये जागृति रहे, जागृति हरदम ये ख्याल रहे कि भाई शरीर जा रहा है, और ये जो मनुष्य शरीर का समय है ये बहुत कीमती है। स्वर्ग में होने वाले देवता भी मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर चाहते हैं, क्योंकि इसमें पैदा बहुत होती है। यहाँ निरोग दोष में रहने वाले भी बंगाल में मद्रास में लोग जाते हैं, पैसे पैदा होते हैं इस वास्ते। तो इस शरीर में परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, ऐसा बड़ा उत्तम शरीर है। तो सज्जनों, ऐसा सुंदर समय मिला है, वो समय फालतू न चला जाए, ये निरर्थक न चला जाए। अनित्यम अशुभम, कितने सुख भोगते हैं, सुख है नहीं। सुख का बहम आता, बहम कब सुख हो जाएगा, इतने रुपये सुख हो जाएगा, इतनी अवस्था हो जाए सुख हो जाएगा, ये मिनिस्ट्री मिले सुख हो जाएगा करते हैं, पर हो गया नहीं कहते संसार। परमात्मा तत्व को प्राप्त करने वाले कहते हैं, अब घर मेरे भया आनंद आश्वर्य कर सूर सूर्य चंदा वगैरह सुख न जागी, धाम निरंतर उतार जागी, जरा मर मोहने ग्रासे, मनवा मिला एक मन एक ग्रासे। तो वे कहते हैं बस संसार एको नाम ने पिया प्रेम भरपूर, अखंड ध्यान अवगत रता दुख भय संसार दूर। दुख और भय और संशय सब मिट गए, नाम रस पीर के मस्त हो गए। तो ऐसे संत इस शरीर में हुए हैं, मानव शरीर में मस्त हो गए। कबीरा सब डग डर पे मरण से, और मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। सब तो डरते हैं मरण से, मेरे मरने में आनंद है। एक कहानी आती है, एक देश था, उसमें होता था, कहते 3 वर्ष राज्य दिया जाता था, राज्य सब संपर्क सब प्रजा मिलकर वो राजा बनाते, 3 वर्ष तक वो राज्य करे, वो 3 वर्ष के बाद वहां से दूर जाकर समुद्र के उस किनारे उसको भेज देते हैं। वहां कोई बस्ती नहीं, कोई मनुष्य नहीं, जानवर खा जाते, मर जाता। 3 वर्ष तक राज्य था। तो ऐसे बहुत से चले गए, एक चतुर मनुष्य आया, समझदार बुद्धिमान, राजगद्दी बैठते ही कहा कि मेरे को क्या करना चाहिए, कहते आपको सब कुछ करने की अख्तियारी है, चाहे जैसा आप कर सकते हैं अपनी उम्र में, यहाँ की जो आयु है उस आयु में रहते हुए 3 वर्ष सब खर्च कर सकते हैं, तो अच्छी बात। उन्होंने क्या किया कि अपने खास प्रेमी 5-7 आदमी थे, उनको कहा तुम जाओ उस पार, उस जंगल में शहर बसाओ, सड़कें बना दो, कुएं बना दो, खेती बना दो, मकान बना दो, महल बड़ा बढ़िया बना दो, हम लोग रहे जैसा, और खजाना खुला ले जाओ। ये बात कह दी। दूसरे कई सज्जन थे, उनसे कहा कि अपने देश में कहाँ कहाँ क्या क्या है, सरोवर कहाँ नहीं है, कुआं कहाँ नहीं है, गौशाला कहाँ नहीं है, धर्मशाला कहीं नहीं है, किसके पास खेती नहीं है, गरीब कौन है, क्यों है, उनका दुख कैसे दूर हो, ये सब लिस्ट लाओ और राज्य की तरफ से प्रबंध करो। तो वे उस काम में लग गए, सब जगह जा कुआं ने कुआं बना दिया, तालाब बना दिया, खेती करती थी उनके गौशाला आदि, और तो क्या मल्लशाला आदि बता दी व्यायाम आदि करने के लिए, बड़ी बड़ी पाठशालाएं खोल दी तरह तरह की विद्या पढ़ने के लिए, राज्य में ऐसी व्यवस्था कर दी। तो 2-3 वर्ष हुए, 3 वर्ष होने लगे, उनसे पहले पहल यहां की व्यवस्था भी ठीक कर दी, और यहां से उस पार जाना है तो उस पार में भी बहुत अच्छी व्यवस्था, गांव बना दिए, खेड़े बना दिए, शहर बना दिए, तालाब बना दिए, कुआं बना दिए, गाय आदि रख दिए, सब हाथी घोड़ा बग्घी मोटर आदि सब वहां तैयार कर दिए। 8 बार से जब 3 वर्ष पूरे होते हैं, तो 3 वर्ष पूरे होते ही कहा के साहब अब आपको यात्रा करनी है, यहाँ की उस पार जाना है। बहुत ठीक, नौका में बैठ करके चलने लगे तो बड़ा प्रसन्न हो रहा है। तो कहते महाराज इस बार कोई गए, वे रोते रोते गए, बड़े दुखी हो गए, आप बड़े सुखी हो, बड़े प्रसन्न हो रहे हो। कहते रोते गए वो समझदार नहीं थे, और आप गए मैं क्यों रहूं, यहां तो 3 वर्ष ही राजधार हुआ, उम्र भर का राज्य है, बेटे पोतों का भी राज्य है, सदा के लिए हमारा राज्य हो गया, अब चिंता करने की क्या बात है। एक और कही वो कहने में जरा संकोच हुआ कि आप रोते नहीं कि रोओगे तुम, मैं क्या रोऊंगा, जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोवे तू हंसता जा। जब जन्म होता है बालक का तो बालक के जन्म होने पर वो रोता है, वो रोता इस कारण से जो ज्ञान था पहले 100 जन्म का ज्ञान, 100 जन्मों का, अमुक जन्म में ऐसा किया ऐसा किया ऐसा, 100 जन्मों का गर्भस्थ बालक होता है वो ऋषि है। ऋषि कपिल देव महाराज अपनी माता देवहूति से कथा सुनाते हैं, वहां कहते कहते जब गर्भस्थ बालक की वर्णना करते हैं तो कहते हैं कि वो 100 जन्मों की बात याद है, और वो कहता है अब मैं भजन करूंगा, मैंने बहुत ही जन्म खराब कर दिए, पशु पक्षियों में गया वो और मनुष्य में आया, उसमें भी मैंने ठीक काम नहीं किया, अब मैं मनुष्य होकर ठीक काम करूंगा, ऐसा विचार आप 100 जन्म कर दे दिया। ये बड़ी विचित्र बात है, गर्भताप करना, गर्भपात करना महान पाप। अब बाहर से मान इससे बढ़कर कोई पाप मैंने देखा नहीं, पुस्तकों में कहीं पढ़ा नहीं। ऐसे वो ऋषि बोलता है तो वो ज्ञान भूल जाता है, जहां संसार की माया लगे हवा लगने भूल जाता है, रोता है। कोई को बढ़िया चीज मिल जाए खो जाए तो रोए, और क्या करे बेचारा छोटा बालक है। तो कहते हैं कि जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते, बेटा हुआ है, बड़े ढोल बजाते, गुड़ बांटते, आनंद मनाते, लड़का हुआ है ऐसा। जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते और तू रोता था, और बसर कर जिंदगी ऐसी, अब इस जिंदगी ऐसी बिता, सभी रोवे तू हंसते जा। ऐसा सुंदर महात्मा हो जाए श्रेष्ठ, दुनिया का महान उद्धार करो, महान कल्याण करो, व्यवस्था करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबका भला करो, सबका उद्धार करो, सबको तत्व ज्ञान हो जाए, सब भगवत भक्त हो जाए, भगवान में सब लग जाए, ऐसे सब संसार का उद्धार करो, लौकिक और परलौकिक दोनों व्यवस्था ठीक तरह से करो, जिससे लोग सुखी हो जाए। ऐसे लोग हंस मरते हैं तो लोग रोते हैं कि हमारे यहाँ से तो एक महात्मा चले गए। सज्जनों आज वो दशा हो रही है हमारे देश में, अच्छे अच्छे महात्मा चले गए, अच्छी अच्छी सतियां माताएं चली गई, बड़े बड़े जति पुरुष चले गए, बहुत अच्छे अच्छे महात्मा चले गए, बड़े बड़े शूरवीर चले गए, बड़े बड़े नेता गांधी जी जैसे जैसे नेतक, मालवीय जैसे जैसे नेता चले गए, अच्छे अच्छे पुरुष चले गए। तो भाई अपनी भी बारी आने वाली है, समझे? अभी ख्याल करो, सज्जन हंस विदेश गया, मिलन मोह गए मोल, दिन कटनी अब कीजिए बुगला से हंस बोल। सज्जन हंस विदेश गए, वो तो चले गए, अब मिलते हैं नहीं, महंगे बोल कितना ही खर्च करो मिलने वाले हैं नहीं, अब तो बुगला से हंस बोल अपने आपस में, ये बुगला से हंस बोल क्या करें, वैसे महात्मा नहीं रहे तो हम क्या करें, जो है उनसे ही हंस बोल करके विचार करके अपना उद्धार करो। अब पुराने महात्मा कहां से लावे, लोग कहते हैं अच्छे संत नहीं रहे, कहें क्या, अच्छे महात्मा नहीं मिलते, अच्छे गुरु नहीं मिलते, अच्छे तत्व के जीवन मुक्त भगवत प्रेमी ऐसे लिए मिलते नहीं। तो मैं कहता हूं कि जैसे मिले हैं उनसे तो पूरा लाभ ले लिया, अच्छे मिले क्या करेंगे, तो जैसे मिले उनसे उतना लाभ तो ले ही लो, उतना लाभ ले लो तो उनसे अगर ही और से महात्मा मिल जाएंगे, ये भगवान का कायदा है। जैसा अवसर मिला उस अवसर को ऊंचे से ऊंचे काम में लगा करके अच्छा काम करोगे तो उनसे अच्छी बातें आपको मिल जाएगी, हृदय में प्रकट हो जाएगी, शास्त्रों से मिल जाएगी, संत महात्माओं से मिल जाएगी, भगवान की कृपा से मिल जाएगी। जैसे बच्चा जी भोजन करता है, माँ परोसती है तो माँ के साथ खिलवाड़ करता है, माँ अल्लाह पर दे दिया, दे दे और दे दे और दे दे और दे दे और दे दे और दे दे, थोड़ा थोड़ा दे देती है, खेल हो गया, खेल शुरू हो गया, खेल कहती है अरे जितना परोसा उतना तो खा ले। तो भाई माँ ने हमारे को जो भोजन दिया है उतना तो कर लो, और चलो और सुनो और सुनो, अरे जितना सुनाए तो काम में ले लो भाई, जितना विचार बात ले लो, तृप्ति हो जाएगी, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, तो जितना सुना है विचार है उतना काम में ले लो, उसके अनुसार ध्यान लगाओ। तो क्या कि ये समय है उसमें बड़े सावधान रहो, हर समय दिल में जागृत रहिए, बंदा हेत प्रीति हरिदल से करिए पर हरिए दुख द्वंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागते रहो, जागत नगरी में चोर न लागे, जग मारे ला जमदूता, जागिया गोरखनाथ जगसूता, हरदम जागर राम राम राम राम राम राम, भगवान को नहीं भूले, भगवान को याद करो सज्जनों। बिना भगवान के कोई सहायता करने वाला नहीं है। देवता है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, वे भी कुछ नहीं कर सकेंगे। बड़े धनी राजा महाराजा मिनिस्टर बड़े पद वाले भी कुछ सहायता नहीं कर सकेंगे। जब काम पर है गो जरूरत को तब तातिया सब ही सिट है, सब पोल निकाल देंगे। अपना साथी कोई नहीं है, सज्जनों कोई नहीं है। समय बड़ा कीमती जा रहा है, तेजी से जा रहा है और मौत आ रही है। भले कब करोगे, किस दिन के लिए ये काम स्थगित कर रखा है कि ऐसा काम हो जाए फिर भले करेंगे। और क्या इतने काम ऐसा काम हो जाए हाथ की बात है और उसके बाद जी जाओगे पता है और फिर कर लोगे, ये आपका भरोसा है? आज दिन तक नहीं किया वो अगर ही कैसे करेगा? अरे करेगा तो अभी से शुरू कर दो, अभी से ही, आज अभी भगवान के नाम का जप कर दो शुरू। दो बात खास है मनुष्य के लिए, दो बात, एक तो भगवान को याद करना और एक दुनिया को सुख पहुंचाना। यदि गरीब है, अपाहिज है, अंगहीन है, बीमार है, अभावग्रस्त है, गाया है, इनकी रक्षा करो। भाई विचार करो तो मेरे तो खटकती है, एक तो हिंदुओं की और एक गायों की बड़ी दुर्दशा हो गई है। नाश करने के दो उपाय है, एक तो कत्ल कर देना और एक जन्म ने नहीं देना, बस दो, ये तीसरा क्या उपाय, कोई उपाय नहीं। तो हिंदुओं को तो जन्म ने नहीं देना, गायों को मार देना। इसका अर्थ ये नहीं है कि सरकार ने हिंदुओं के लिए कानून बनाया है, कानून सबको बनाएगा परिवार नियोजन करो, परंतु हिंदुओं ने इसको अपनाया है, ईसाइयों ने या उन्होंने नहीं बनाया है, तो वो तो नाश ऐसे हो रहा है। कई मुसलमान बन गए, कई ईसाई बन गए, कई योग बंद। अच्छे सज्जन पुरुष जो राजकीय काम करते हैं उनसे मैंने प्रश्न किया कि ये जो चाल चलेगी इस चाल का नतीजा क्या होगा? विरोधी समुदाय बढ़ रहा है, ये समुदाय घट रहा है, इसका उत्तर वो कहते मेरे पास नहीं, मैं पूछूंगा। बहुत अच्छी बात है, अब मैं प्रतीक्षा करता हूँ बताएंगे। तो उपकार जहाँ करना चाहिए वहां नाश हो रहा है। बहनों माताओं से कह रहा है कृपा करो आप लोग, और भाई सज्जन आप लोग कृपा करो, एक तो सेवा करो, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबकी जीविका कैसे चले, सबका दीर्घा कैसे हो, एक भगवान की प्राप्ति कैसे हो। दो खास भाव है मनुष्य का, सेवा करना सबकी, उन्नति करना, नाश करना नहीं भाई, नाश नहीं करना। और भगवान को याद रखना, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओगे तो सज्जनों आपका नहीं दुनिया का उद्धार होगा। इसमें ऐसी विलक्षण बात है, अपना कल्याण होगा और दुनिया का भी कल्याण होगा, दुनिया का भी हित होगा, स्वतः स्वाभाविक। मनुष्य बीड़ी सिगरेट पीता वो अकेला नहीं, कईयों को सिखा देता है। भांग पीने वाला कईयों को सिखा देता है, गीता पढ़ने वाला कईयों को सिखा देता है, सत्संग करने वाला कईयों को सिखा देता है। तो पहले स्वयं आप ऐसे बढ़ो तो कई तैयार हो जाएंगे। कितनी उपकार की बात है, आप रुपया दे करके और अन्नदान महादान बताया उस दान करके भी वो उपकार नहीं कर सकते, वो भजन करके भगवान के नाम का जप कर सकते हो। पारमार्थिक मार्ग में आप चल करके और दुनिया का जितना उपकार कर सकते हो, करोड़ों अरबों रुपया लगाकर अन्न वस्त्र का प्रबंध करने पर भी उतना आप उपकार नहीं कर सकते। आज भी भूल गया कल भूख लग जाएगी, थोड़ा दिन बस लिए फिर भी फट जाएंगे, और पारिवारिक उन्नति होगी तो यंग लगवाचा पर लाभ बजे दाद के, जो लाभ होगा वो लाभ फिर अपार असीम अनंत होगा, उससे बढ़कर आपके खुद के जच जाएगी बात कि इससे बढ़कर लाभ कोई होता ही नहीं। सज्जनों ये बात सच्ची है, आप माने चाहे न माने, आप स्वीकार करें चाहे न करें, आपके जचे चाहे न जचे, बात ऐसी है, बहुत विलक्षण बात है। उस तत्व की प्राप्ति में सब स्वतंत्र है। मैंने संत महात्माओं से बातें सुनी है, बड़ी ठोस सच्चे, मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। मनुष्य जन्म मिलता है ही उद्धार के लिए है, तो अनधिकारी कैसे हो। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है, तो मनुष्य अनधिकार से कैसे है। और गीता ने कहा है, पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट वो भक्ति में जाएगी, पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट परमात्मा तत्व ज्ञान मिल जाएगा, परमात्मा पापी से पापी को योग मिल जाएगा। अभी से सुदुराचार है, दुराचारी नहीं सुष्ट दुराचारी, बढ़िया दुराचारी, वो भी मेरा भजन करे तो संत मान लेना शुद्ध हो जाएगा। ज्ञान के लिए गीता में लिखा है, अपिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत तम, जितने पापी संसार में हो सकते हैं उन सब पापियों से अधिक तू पापी है। अपिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापेभ्य, इसके भीतर भी सर्वेभ्य शब्द है, संस्कृत को जानने वाले मानते हैं, जानते हैं इस बात को, फिर भी सर्वेभ्य शब्द लिखा सर्वे, अपिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य, और पापकृत तम, पापकृत पापकृत तर और पापकृत तम, व्याकरण में आखिरी बात कह दी, इनसे बढ़कर कोई शब्द नहीं है, ऐसा पापी है। तो सर्वं ज्ञान प्रवेश नहीं, वह तत्व ज्ञान से, तत्व ज्ञान की नौका से संपूर्ण पापों को तर जाएगा। अधिकारी तो परम अधिकारी को तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, सब जानते हैं, पर अनधिकारी को भी प्राप्ति हो जाएगी। अब पापी से पापी है, अत्यंत पापी, वो भी ज्ञान रूपी नौका से तर जाएगा पापों को, वो तत्व ज्ञान मिल सकता है। केवल आपकी इच्छा हो, भीतर में लालसा हो, आपकी जागृति हो, तीन बात है वहां। दुर्लभम त्रयमेव एतत् दैवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम् मुमुक्षुत्वम् महापुरुष संशय, तीन चीज दुर्लभ बताई। श्री शंकराचार्य मतलब आदि शंकराचार्य कहते हैं, जो हमारे देश के बड़े भारी आचार्य, वे कहते हैं तीन चीज दुर्लभ, पहले तो मनुष्य शरीर दुर्लभ, और मनुष्य शरीर मिलने पर मेरा कल्याण हो जाए ऐसी इच्छा दुर्लभ, और ऐसी कुछ इच्छा मिल जाए तो फिर सत्संग दुर्लभ। असली तत्व बताने वाले मनुष्य मिलते नहीं है। इस समय में जो खोज करते हैं उनको पता है असली सत्संग मिलता नहीं है, मार्मिक भीतर की गहरी बातें नहीं मिलती, एकदम ये बात सच्ची है। जैसे कोई व्यापार करे वो व्यापार को जानता है, ऐसे इस विषय में जाता है उसको पता है असली सत्संग मिलता नहीं है। कई व्याख्यान मिलेंगे, बहुत उद्देश्य मिलेंगे, परंतु मार्मिक अक्षर बहुत जल्दी उद्धार करने वाली बात जल्दी मिलती नहीं है। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय, महापुरुष का संग अगर ऐसा मिल जाए और आप सन्मुख हो जाए तो देरी का काम नहीं है। संसार का काम जल्दी तत्काल नहीं होता, और परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होती है, उसमें देरी लगते नहीं, क्योंकि आप भी मौजूद है, परमात्मा भी मौजूद, देरी किस बात की। कहा होते कि मियां बीबी राजी तो क्या करेगा पाजी, बोल बोलू क्या करेगा, कहते रोटी लाओ, कहते बनेगी तब मिलेगी, सब सब चीज पैदा होने वाली होती है उसमें समय लगता है, और जो मौजूद है उसमें क्या समय लगेगा। परमात्मा सदा मौजूद है। आप मुसलमानों को पूछो, हिंदुओं को पूछो, ईसाइयों को पूछो, यहूदियों को पूछो, पारसियों को पूछो, इतने ही मुख्य समुदाय है पृथ्वी मंडल पर, इतने ही समुदाय है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है। मैं सबको पूछो, आप परमात्मा को मानते हैं कोई शब्द के है, और अपने समुदाय में बहुत ही ज्यादा है कि परमात्मा सब जगह है, घट घट व्यापक राम जी अति नैरा नहीं दूर, घट घट व्यापक राम जी अति नैरा, अति नैरा नैरा नहीं, अति नैरा नहीं दूर, कपट तज जिससे प्रदो सन्मुख हो जरूर। गोपिका ने कहा है भगवान कृष्ण के लिए वो जो विरह में होकर व्याकुल होकर गीत गाने लगी, नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म दृक् विखन सार्थी तो विश्व गुप्त ये सख उदेवान सात्वतांकुले। आप केवल यशोदा नंदन नहीं है, हम जानती हैं केवल गोपी यशोदा के बेटा है ऐसा नहीं है, हम जानती हैं ये वैसे तो हो ही आप यशोदा के लाला हो। नंदनो भगवान तो अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्, अखिल देही जितने पशु पक्षी जल जल थल जल नभ जल पशु पक्षी वृक्ष डूब घास जितने से देहधारी है उन देहधारियों का जो अंदर आत्मा है स्वयं उसको जानने वाले आप हो। मैं मेरे को जानता हूँ, मैं हूँ, मैं दूर है मैं से नजदीक परमात्मा है, ध्यान देना अति नेड़ा मैं नेड़ा हूँ, मेरे से भी परमात्मा नेड़ा है। अखिल देही नाम अंतर आत्मा देख, जितने संसार में शरीर है उसे अंतर आत्मा को भी देखने वाला है। विषयकरण सुर जीव समेता सकल एकता एक सचेता सब कर परम प्रकाश गजोई राम अनादि अवधपति सोई। विषय करण सुर जीव समेता एक एक चेतन है सब कर परम प्रकाश गजोई, जीव को भी प्रकाश देने वाला, जीव को भी सत्ता देने वाला, मात्र जीवों को सत्ता देने वाला परमात्मा भीतर एक है। अति नैरा मैं हूँ आप कहते हो, इसे भी नैरा परमात्मा है, मैं हूँ दूर है परमात्मा नजीक है। अति नैरा इतना नजीक कोई है ही नहीं, ये मैं मिट जाता है वो रह जाता है, वो है ज्यों का त्यों रहता है, ये सब में अति नैरा नहीं दूर। अरे कपट तज चित से भजे, कपट छोड़ दे सच्ची लालसा भजे सन्मुख हो जरूर, ऐसा मौका सज्जनों मिला है, मानव शरीर मिला है, भगवत गीता जैसा ग्रंथ मिला है, रामायण जैसा ग्रंथ मिला है, कितनी विलक्षण भगवान का नाम मिल गया है, कलयुग आ गया है, कलयुग विशेष चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभावु कली विशेष नहीं आ नाम पर, ऐसे नाम की विशेष महिमा भी है, ऐसा मौका मिला है। भगवान ने बड़ी कृपा की हद कर दी, ऐसी कृपा भगवान ने कर दी है जिसमें हमारे को मौका मिला अवसर मिला है। जो तरे भवसागर ही नर समाज अस पाए, ऐसा मनुष्य समाज पा करके जो संसार से नहीं तरता सो कृत निंदक, वो निंदा का पात्र है और मंदमति और आत्मनिगत आत्मघाती महापापी, खुदकशी करने वाला अपनी घात करने वाला पापी है, उस गति को उतरेगा अपना नाश कर रहा। सज्जनों अपने उद्धार का बड़ा मौका है, बड़ा सुंदर अवसर है, मानव शरीर कलयुग और गीता रामायण जैसे ग्रंथ सत्संग सच्चर्चा ऐसा सुंदर मौका है, ऐसे मौके में उद्धार नहीं करता आत्मघाती आत्मघाती महापापी आत्मनिगति आए। सो परत्र दुख पाप ही सिर ध्वनि ध्वनि पछता, मरने के बाद सिर ध्वनि ध्वनि पछताप करेगा, कहो समय चला गया हमारा मानव शरीर मिला था, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या, काल को कहते कलयुग है, कर्म को कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, ईश्वर ने अच्छा नहीं किया, दूसरा दोष है, ईश्वर ने कृपा मानव शरीर दिया है, समय बड़ा अच्छा है कलयुग में, कलयुग पापों की खान है, कलेर दोष निधे राजन हस्ती को महान गुना, दोषों का खजाना है कलयुग, परंतु इसमें एक विशेष बात है कि नाम ते पावे लोग, केवल भगवान का नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। माता बहनों भाइयों आप जरा करो इसमें क्या पैसा लगता है, क्या परिश्रम पड़ता है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। संत कहते बाड़ू इन जीभ ने भूली भजन राम, कौन काम सग्राम के मुख में आड़ोस राम, वो क्या करो संगड़े जो राम नहीं करे। तो ये सुलभम भगवन नाम और वागस्ती वशवर्तिनी भगवान का नाम सुलभ सुमेरत सुलभ सुपद सब काहू सुमेरत सुलभ और सुखद सब काहू लोक लाह पर लोक निवाहू लोग और परलोक सब में कल्याण करने वाला अरे सुमेरत राम राम राम राम राम राम कितना सरल है और सबकाहू सुख सबको ही सुख देने वाला है लोक परलोक दोनों सुधार करे। मनुष्य को अन्न नहीं मिलता दुख पाता है कष्ट उठाता है और भजन करने में लग जाए तो सैकड़ों का पेट भर जाता है कोई कमी नहीं रहती। एक भगवान में लग जाए आप देखो कोई कमी नहीं रहेगी सब तो पूर्णता हो जाएगी। तो लोक और परलोक दोनों सुधे हरि राम भजा सब काज सरे परमारथ स्वार्थ है से करो स्वार्थ भी इतना सिद्ध होता है इतना सिद्ध होता है आश्चर्य आता है आश्चर्य सज्जनों नया प्रारंभ बढ़ जाता है भजन में लगने से नया प्रारंभ बड़ा शुभ बड़ा श्रेष्ठ परिवार बढ़ जाता है भगवान के चरणों का आश्रय छोटा सबती सबथी मोटा थाय से हरि भजन के लिए भजन करने से सबसे बड़ा हो जाता है साधारण आदमी बड़ा हो जाता है बड़े से या बड़े होते हैं जीव बावन भूतदंड जैसे बावन भगवान के हाथ में छोटी छड़ी थी छड़ी कान तक होती थी छड़ी बड़ी से बड़ी कान तक छड़ी अब इतना दंड था उनके पलाश का दंड होता है ब्रह्मचारी गए अब त्रिकृप के वजह बड़े यो नापने लगे तो दंड गए वो ब्रह्मांड अब उसे छोटा वो घुसा दांत में दांत घुसने काम नहीं आया बारम भगवान के दांत घुसने काम नहीं आया ऐसा तो वो इस बावन भगवान के साथ ही बढ़ गया। संत दास लकड़ी बढ़ी बिन कुंपल बिन पात ना कुंपल निकली ना पत्ता निकले बढ़ गई क्यों बढ़ गई के बड़े से यहां बढ़ गई बड़ों के हाथ में थी ऐसे बड़े से बड़ा परमात्मा है उनसे बड़ा कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं ऐसे परमात्मा के चरणों के शरण हो जाओ वो आश्रय देने को तैयार है। हे नाथ मैं आपका हूं अपने को बदल लो प्रभु का हूं मैं हूं सच्ची बात है दूसरे संसार में आपके बने हुए साथी है आप बने हुए उनके साथी हो सदा साथ रहने वाला कोई साथी नहीं ना माँ बाप है ना भाई भतीजा है ना स्त्री पुत्र है बहनों माताएं पत्र पुत्र आदि की पति पुत्र भी सदा साथ रहने वाले नहीं है अरे भगवान आपसे बिछुड़ने वाला नहीं है जो आपके सदा साथ है उनकी तरफ दृष्टि तो डालो। भगवान को सब अपना कह सकते अपना भगवान मेरा भगवान मेरा जैसे 10 बालक हो किसी माँ के तो 10 बालक माँ को माँ कहते हैं तो माँ 10 बालक 10 हिस्सा नहीं है माँ का 10 बालक होगा तो माँ के 10 हिस्से होंगे इससे बार माँ होगी क्या ऐसा है पूरी माँ सबकी एक एक बालक की माँ पूरी की पूरी बालक 10 है वो एक है पर एक भी पूरी है ऐसे भगवान एक एक प्राणी के पूरे भगवान अपने ऐसा नहीं भगवान पांती आदमी भाई ज्यादा आदमी हो गया तो अब उसकी पांती हो गई थोड़ा भगवान काम आवेगा आपके पूरा का पूरा भगवान हमारा पूर्ण पूर्ण पूर्ण मदा पूर्ण मेरे पूर्ण पूर्ण मुझे पूर्ण से पूर्ण मदा पूर्ण मेरे बाबिष्य दे पूर्ण ही पूर्ण है पूर्ण ही पूर्ण है पूर्ण ही पूर्ण ऐसे परमात्मा को जाते नहीं धन कमा लो मान कमा लो आदर कमा लो जीते रह जाओ निरोग हो जाओ हाथ की बात नहीं है और परमात्मा प्राप्त करना बिल्कुल आपके हाथ की बात है। मैंने कहा देही जब मिली पंच कोश रहो पंथ लख 84 कोश फिर अंतर पर है अनंत मैंने मिल गया तो पंच कोश 5 अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान में अन्नमय 5 कोश यार थोड़ा छोटो ही है और ये चूक गया तो कितना कोश 84 लाख कोश हो जाएगा 84 लाख कोश में लिखा दे ही जब मिली पंच कोश रहो पंथ लख 84 कोश फिर कोश नाम शरीर लख 84 कोश फिर अंतर पने अनंत ये 5 तो बाकी का बाप ये 84 लाख और ज्यादा हो जाएगा अरे अभी तो 5 कोश ही बहुत दलील है परमात्मा ये पांच कोष गाय पांच कोष में पांच कोष नहीं है, बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए, बहुत जल्दी उन्नति हो जाती है। केवल आपकी इच्छा चाहिए और आप कोई सामग्री नहीं, विद्या पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको प्राणायाम करने की जरूरत नहीं, आपको एकांत जाने की जरूरत नहीं, आपको बड़ा योगाभ्यास करने की जरूरत नहीं, भूखा मरने की जरूरत नहीं, दंगा रहने की जरूरत नहीं, केवल आशा भगवान मिले हाय कहनी कैसे मिले सामी और दिन रात बात हो उस भगवान बिना रह जाए हमारी हरि बिना रह और निजात लग गया प्रेम बिहारीशु मैंने देखा बिन रहो रे न जात। ऐसी लालसा हो जाए तो भगवान तो पास में बैठे हैं, केवल आपकी लालसा के न होने से ही दूर है नहीं मेरे हैं पास में, पर दृष्टि डाली नहीं। सज्जनो मानो से ही मिला है भगवान ने कृपा कर, करुणा कर कीनी कृपा, करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर देह न चीनी कृत ही नर खल कर दीनी खेह, करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर देह श्रेष्ठ से दिया न चीनी खल ही नर, अरे तेने चीनी ली सारी नहीं किया खल कर दीनी खेह नष्ट कर दी। कितना सुंदर मौका मिला हुआ है, क्या ये मौका बार बार मिलेगा? सत्संग का मौका बार बार मिलेगा, तात्विक बातें बार बार मिलेगी, मानव शरीर बार बार मिलेगा, ये अवसर बार बार नहीं मिलता। जब मिल जाए तभी लाभ लेना चाहिए, बड़े जोर से लाभ लेना, अपने तो इसका साथ बड़ा लाभ ले ही लेना है, तो बिल्कुल इस लाभ में आप सब स्वतंत्र है। धनी बन जाए आपके हाथ की बात नहीं है, विद्वान बन जाए आपके हाथ की बात नहीं है, निरोग बन जाए आपके बात नहीं है, सब लोग वाह वाह के हाथ की बात नहीं है, सब लोग बड़ा आदर करें ऊंचा बैठा दे हाथ की बात नहीं है, पर परमात्मा प्राप्ति हाथ की बात है। सब स्वतंत्र है, क्यों हे नाथ हे नाथ हे नाथ। नारायण हरि लगन में यह पांचों सुहात जब लगन लगती है तो लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोए नारायण जिस लगन में तनमन दीजे खोए, नारायण हरि लगन में ये पांचों सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात, ये सुहाती नहीं, इसमें मन लगता नहीं, व्याकुल हो जाता है, कहां तक चलेंगे विषय भोग, कहां तक करेंगे निद्रा, कहां तक जाएंगे हंसी दिल की, कहां तक चलेगी जगत की प्रीत बात करने से, जगत की बात से प्रीति में कहां तक काम चलाएंगे। सजनों ये सब अनित्य रह जाएगा, धोखा हो जाएगा, धोखा अनित्य असुखम लोकम प्राप्त, ये सुख रहेगा नहीं, कोरा बहम है बहम, लखपति हो जाए बड़े हो जाएंगे, करोड़पति बड़े हो जाएंगे, मिनिस्टर से बड़े हो जाएंगे, त्रिलोकी के राजा हो जाओ तो बड़े नहीं होंगे, भगवान के शरण को छोटे नहीं रहोगे, या जिसमें स्वतंत्र आप सब। त्रिलोकाधिपति रहने पर भी बड़े नहीं होंगे और भगवान के भजन में आप सबसे बड़े, वो भी बड़ा सब हजारों आदमी सबसे बड़े, और धन में वो तो एक बड़ा होगा, दूसरा हो तो बरोबर बड़ा नहीं हो दूसरा, और मैं स्वतंत्रता है, इसमें पराधीनता नहीं है, ऐसी भगवान ने कृपा कर दी है। अनित्य असुख ये सुख के पीछे पड़ कर कहते हैं सुख भोगने आनंद भोगने थोड़ी हृदय इकट्ठा करने, सज्जनों नहीं होगा, कितना रुपया इकट्ठा करो कितना भोग भोग करो यह समय निकल जाएगा। सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, विचित्र बात है, सच्ची लगन लगने पर असली बात बताने वाले मिलते नहीं है भटकने पर भी, और भगवद गीता में वह बात मिलेगी। भगवद गीता के विषय में मैंने संतों से सुना है कि साधक संजीवनी तत्ववेदनी पढ़ने पर साधक के लिए जरूरत नहीं है, जो चीज है वो मिल जाएगी एक पुस्तक में, कितनी विलक्षण बात है। अपने उद्धार के लिए दो तीन सज्जनों ने कहा कि साधक संजीवनी में सब बातें आ जाती है, तो भगवद गीता जैसा ग्रंथ हमारे सामने, फिर भजन नहीं करते अपना, बीकानेरी कहावत है कि खाक में कटारी चोर ने घुतो सुमारे, खाक में कटारी चोर नहीं हमारे यू कटारी नहीं मारे यू खाक में कटारी चोर ने घुतो सुमारे। तो ते दूसरा बहन करो थारे हाथ में भगवान, भगवान कोई नाम है जिब्बा, थारे कान थारे बुद्धि सब थारे सामग्री दुख मिटाओ किसने मिटाओ, धन हो जाएगा मान हो जाएगा पद मिल जाएगा, क्यों थोड़ा ना गुत्ता संभालो क्या फायदा होगा, कितना लाभ हो जाएगा। सज मौका देगा बहुत बड़ा अनित्य वासु को मिला इमं प्राप्त इमं प्राप्त इमं इस शरीर को प्राप्त होकर के फिर नरक में जाना पड़े, ऐसा सुंदर मौका अधिकार मिल गया फिर हमें दुख पाना पड़े कष्ट उठाना पड़े, क्या दिशा होगी बताओ। सच्चे हृदय से लग जाओ पुकारो हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, हरिया बंदी वान जू करिए कूक पुकार। संत कहते हैं जैसे कोई फंस जाए आपस में कोई आपस में फंस जाए वो पुकारे, ऐसे ऐसे करिए कूक पुकार जोर से सोचो हे नाथ हे मेरे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता मैं कुछ नहीं समझता क्या करूं महाराज कैसे जाऊं, पुकार जरूर सिद्धि होती है इसमें संदेह नहीं है। तुलसी सीता राम कहो दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, भगवान के दास बिगड़ते नहीं, अवश्य सिद्धि होती है इसमें। सच्चे हृदय से लग जाओ भाई सबका अधिकार है, छात्र जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम है सबका उगाशीर सबका शीर है। और बड़ा सुंदर मौका बड़ा अच्छा अवसर मिल गया है सच्चे हृदय से हे नाथ हे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, एक ही बात पूछो बस मैं भूलू नहीं हे नाथ भूलू नहीं, सब कर मांग एक फल राम चरण रति हो। 14 स्थान बताए वाल्मीकि जी ने, तो सब कर मांग एक फल क्या राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसव श्री रघुनंदन दो रघुनंदन और सीता जी सहित उनके हृदय में रहो, किसके हृदय में जाहे न चाहिए कबहू कछु जाहे न चाहिए कबहू कछु, अर तुम सन सहज सने बसव निरंतरता सुर सो राउर निज के, वो आपका खास घर है ये संसार की चाह न छोड़ो। सज्जनों साधना के छोड़ने से बहुत बड़ा भारी लाभ होता है, मेरे को तो आश्चर्य आता है अजब बात दिखती अजब आश्चर्य है। चाह गई चिंता मटी मनवा बेपरवा, जिसके कछु नहीं चाहिए सो सहानुपति साथ, वो बादशाहों का बादशाह है जिन्हें चाह नहीं है, कितनी विलक्षण है। और चाहना से कुछ होगा नहीं, चाहना से अगर चीज मिलती हो तो लखपति सिद्धि से कौन रहे क्यों रहे बचो, ये चाहना से नहीं है। और यहां राज नहीं मिले रोने से राज मिले, और भगवान मिले रोने से मिले राज, रो नहीं मिले राम जी रोने से मिले, क्या बताऊं ऐसी विचित्र बात है। सब स्वतंत्र बचपन में आपने हमने सबका उद्योग किया है, कोई चीज नहीं मिलती रो देते, बस रोने से सब चीज मिलती थी, ये अपने अनुभव किया हुआ नुस्खा है बढ़िया। बालक रो है घर के सब पक्ष में, माँ काम करती है माँ के पक्ष में नहीं बच्चे के पक्ष में, भी नहीं छोड़ रो है कि काम करे रे भलिया तेरे काम जो छोड़ रो है, सब छोटा बड़ा सब छोरे के पक्ष में। ऐसे आप रो तो भगवान के सासु ससुर को अरे महात्मा है संत है ऐ भगवान सासु ससुर है सब तंग करेगा बेचारा रो सब हमारे पक्ष में, राम जी के राज्य में राम जी के पक्ष में कोई नहीं अरे हमारे पक्ष में जाए बस सच्चे वो रो देगा भाई ऊ करता है अरे सर रोता है कहां सुता है नहीं रोता कहां ढकड़ा करेंगे बोले तो ऐसा नकली से कहो नहीं से असल असली असली भीतर चाहना हो सब आपकी सहायता करते हैं। चोर डाकू संसार को लूटते हैं मारपीट करके लेते हैं, जंगल में बैठे हुए संतों की सेवा करते हैं, जो भजन करने उनकी सेवा करते हैं। और सदन भी सेवा करते, गांव की सेवा करते, अच्छे बंदे सब ठीक हो जाते। एक राजकुमार, एक राजकुमार ऐसा राजकुमार, ऐसे भगवान का कुंवर जब लाड ले, देखो तमाशा कितनी बढ़िया बात हो। तो अनित्य असमूह लोगों में इम प्राप्त भजे सो माम, तुम भजन करो मेरा। भजन क्या? भीतर की लगन। भजन नाम जब भी भजन है, कि सत्संग भी भजन है, स्वाध्याय भी, भक्तों का चरित्र भी भजन है, परंतु तो असली भजन है भीतर की चाहना, यानी हरि बिना रहो जो न जाए, रह जो न जाए, रहो न जाए। लग गई लगन बिहार विष्णु, लग गया मन, भगवान के बिना रहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता। क्षण क्षण व्याकुल होत हिया, चित वन मोरी तुम से लागी पिया, चित वन दर नहीं भूख रहना नहीं निद्रा, दिन में भूख नहीं लगे, रहना नहीं निद्रा, क्षण क्षण व्याकुल होते या तत्काल मिलते, तत्काल ये आवश्यकता जागृत होने पर, केवल आवश्यकता का अनुभव करो, केवल आवश्यकता का अनुभव, किसी प्रार्थना किसी जरूरत नहीं, केवल क्या करूं भगवान कैसे मिले, कौन सदा तैयार है, हरदम तैयार है, भगवान के हजारों लाखों काम वो सब छोड़कर आपके पास आ जाएंगे। जिसमें आजकल भगवान निक में बैठे हैं, कोई पूछता ही नहीं, काम बन जाएगा अपना। और सुख दुखों में तो भगवान की प्राप्ति चाहते थे, भक्त होते थे तो भक्त होते थे, भक्त नहीं मिलता भगवान को, आज किम भक्त है तो भगवान को भक्त है, आज भगवान में बैठे थे, आज मौका है सुंदर अनित्य इमं प्राप्ति, ऐसा मनुष्य शरीर, ऐसा मौका प्राप्त, अरे तुम मेरा भजन कर दे, भजन बिना बाबरे तने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना बाबरे। कैसा जन्म तेरे को मिला, कह दास संग्राम मूड मिन का तुन पायो, और भजो नहीं भगवान, कमायो और खायो, कमायो और खायो, कमायो और खायो, खायो ने पोयो पशु कियो विशेष, खाया ने खाया ने सोयो पशु कियो विशेष, प्यार आयो चौरासी भगत ने फिर जावण ने प्यार, फिर जावण ने राण राण गली रो जायो, कह दास संग्राम मूड मिन का तुन पायो, माँ को गाड़ी मैंने माँ को राण गली रो जायो, भगवान के भले में नहीं लगा, पुत्रवती जुवती जग सोई, एगुबर भगत व्यास सुत होई, माता सुमिग्रा कह रही है बेटे की माँ वही है, असली बेटे की माँ जिसका भगवान का भगत हो जाए, पुत्र भगवान में लग जाए सत्य हृदय से, पुत्रवती जुवती जग सोई, सरसर में बेटे की माँ हुआ है, दे तो बेटा कहाँ हुआ है, गुणगण गणना आरम्भ है न करती, नीति में आता है कि अच्छे आदमियों की गणना हो जाए, हो गणना में सबसे पहले देख जिसका नहीं आवे, वाली माँ अगर पुत्र वाली है तो बांस किसको कहते हैं, बंदा कीदृशी बहुत मानो गणना होते ही वह पट नाम, हाँ औसत नाम पहले लो साहब, ऐसा बन सकते हो, धनी सिर्फ नहीं बन सकते, राजा नहीं बन सकते, बड़े बड़े मिनिस्टर नहीं बन सकते, पर भगवान की भक्त बन सकते हो, अरे भक्तों का जो दर्जा है ना राजा का, ना महाराजा का, ना इंद्र का, ना मिनिस्टर का, किसी का नहीं है, ऐसा ऊंचा दर्जा है, और इसमें सब स्वतंत्र है। कितना सुंदर मौका मिला है, अवसर मिला है सज्जनों, बहनों भाई सब कृपा करो, कृपा लग जाओ सच्चे हृदय से भगवान में, भाई में कोई शंका हो उसको बात बताओ, क्या अटका हो तो बताओ, सच्चे हृदय से लग जाओ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, इसमें पढ़ाई की जरूरत नहीं है, इसमें कोई चीजों की तपस्या की क्या की, केवल इच्छा, केवल केवल लालसा भीतर की, केवल लालसा, वो लालसा संसार की लालसा छूटने से लगती है, कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमाए, भाई चाहे संसार में लग जाए चाहे भगवान में लग जाए, एक है सुबह दो दो बातें बने नहीं बा तो खबर भूसू भूसे ज्यादा उठ जाएगा, दो बात नहीं करते तो संसार में फंस जाओ, भगवान में भगवान लग जाओ, समय है थोड़ा सा, अब क्या करोगे? संसार के भोग सब भोग लिए हैं, कोई ऐसा भोग आपके सामने नहीं है जिसका अनुभव आपको नहीं हुआ है। सबसे चाख चाख सब छिया माया रस खारा हो, नाम सुधारस पीजिए छिन बारम बारा, लगे मोही राम जी प्यारा, प्रीत ती संसार की किया मन न्यार। संसारी छोड़ी जोर से लग जाओ भाई, तत्परता से सोचिए, नर्तन दीनो राम जी सदगुरु दीनो ज्ञान, नर्तन दीनो राम जी सदगुरु दीनो ज्ञान। एक घोड़ा होकर ओ आयो मैदान, ओ आयो मैदान बात करनी कर सो हृदय को ध्यान राम रस हुआ, कुल देगा संग्राम के आगे काटे कान, रैस में घोड़ा चलते है ना, वह कान इतना कान आगे ले गया जीत गया। कौन देगा संग्राम के आगे काटे कान, नब्बे दिनों में सदगुरु दिन क्या कह दास बगड़े घाटो घोड़ा, भजन करो भरपूर, रह दिन बाकी थोड़ा, थोड़ा दिन बाकी रह कचपो चला ठेठ, और अच बीच में बसो बसो तो परसो कर पेट कुत्ती रे गधी रे पेट में पड़ा पड़े मेरा, कुत्ती को चूंगनी पड़ेगी कुत्ती, ये गद्दी को चूसनी पड़ेगी, अद बीच में बसो बसो परसो कर पेट कर परसो कर पेट पड़ेला भारी फोड़ा, कह दास भरे घो घोड़ा राम राम राम राम राम राम राम राम, लग जाओ सच्चे हृदय से बोलो भगवत जी भगवान में धारे मुक्ति तेरे मुख में, संत कहते हैं तेरे मुंडे में मुख मुक्ति तेरे मुंडे में, राम राम राम राम राम राम राम राम मुंडे मुक्ति, सच्चे हृदय से लग जाओ सजनो। आज दिन गया वैसे समय और बीत जाएगा, अब होशियार हो जाओ, अबला नशा नहीं अबला नशा हो, आज दिन नाश हो गया सो गया, अब अपना नाश मैं नहीं करूंगा, अब तो सच्चे हृदय से चेत कर भगवान में लग जाऊंगा, जब लग जाओ तभी भगवान तैयार। बरसों तक आप सूरज को न देखो गुफा में रहो, पर जब जगह देखो तो उसी समय तैयार, ऐसा नहीं कि बरसों तक मेरे को देखा नहीं तो बच्चों मैं भी कुछ दिन नहीं देखूंगा, ऐसा नहीं, सूरज ऐसे भगवान तब नहीं लगा, अब लग जाओ हो जाएगा, अब जब लग जाओ तब ऐसा मौका है, इसे वास्ते सजनो कृपा करो मेहरबानी करो, माता बहनों भाइयों से कहे पाप छोड़ो अन्याय छोड़ो अत्याचार झूठ कपट बेईमानी ठग ठगी धोखेबाजी विश्वासघात हत्या पाप निशंसा, राम राम राम राम राम राम कृपा करो कृपानाथ, ले जाओ भगवान कृपा अन्नाता बात मानो थोड़ी कृपा करो सच्चे अनित्य एवं प्राप्त सुमा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।